tytułowej usłyszymy Martę Kurzak. Przekład Antoniego Libery. Adaptacja i reżyseria Mariusza Malca. Polecamy w niedzielę po 22. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ranny wzmacniacz. I'm Dzień dobry w programie trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. Po kilkutygodniowej przerwie wracamy dziś do nagrań Jarvisa Cockera, znanego głównie z grupy Pulp, ale także już od wielu lat z nagrań solowych. Przywitałem się z Państwem utworem tytułowym z albumu This is Hardcore. Grupa Pulp wydała go w roku 1998 i płyta dotarła na sam szczyt zestawień bestsellerów w Wielkiej Brytanii. Jedna z najciekawszych w dorobku, może nie tak przebojowa jak poprzednia Different Class, ale absolutnie czołówka jakościowa, jeśli chodzi o dokonania grupy Pulp. Z tego samego wydawnictwa jeszcze dwa fragmenty. Seductive Barry i The Fear. No, no, no, no, I don't sing from a play no one still took yet. I know you're feeling the same as me. Oh, but what you gonna do about it? Now here's an exclusive. I've wanted you for years. I only needed the balls to admit it. When the unbelievable object meets the unstoppable force, there's nothing you can do about it. No. Seductive Barry i The Fear. Dwa utwory z płyty grupy Pulp, This is Hardcore. Płyta ukazała się w roku 1998. Kolejny album, We Love Life, wydany został w roku 2001 i była to zarazem ostatnia płyta długogrająca w dorobku grupy Pulp. Czy będą kolejne? Trudno powiedzieć, bo jak już wspominałem, Jarvis Cocker całkiem nieźle radzi sobie, jeśli chodzi o karierę solową. Sunrise i The Trees. Te dwa utwory teraz dla Państwa z płyty We Love Life. I used to hate the sun because it shone on everything I'd done. Made me feel that all that I had done was overfill the ashtray of my life. All my achievements in days of yore range from pathetic to postponed. But all that's gonna change because we come sunrise. It's your sunrise. I used to hide from the sun, tried to live my whole life underground. Why'd you have to rise and ruin all my fun? Just turn over, close the curtains on the day. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sunrise i The Trees. Oba utwory znalazły się na tym samym singlu grupy Pulp. To tak zwany singiel z dwiema stronami A. To był rok 2001 i tak jak wspomniałem, oba fragmenty pochodzą też z płyty We Love Life, z której teraz kolejna porcja muzyki. Na początek największy przebój z tego okresu, jeśli chodzi o zespół Pulp, Bad Cover Version. Still fast asleep. I went out stood there listening. Oh, well, the birds in your garden, they all started singing this song. Take her now, don't be scared, it's all right. Bad Cover Version i The Birds in Your Garden. Dwa utwory z płyty grupy Pulp, We Love Life. Pierwsza płyta solowa Jarvisa Cockera ukazała się w roku 2006 pod tytułem po prostu Jarvis. Jeśli chodzi o muzyków, którzy mu towarzyszyli na tym wydawnictwie, to między innymi jego wieloletni przyjaciel, gitarzysta, wokalista Richard Hawley, a także były basista zespołu Pulp Steve Mackey. Can hang out with all of his friends. You can go and meet his mother and father. You better make sure that's where it ends. 'Cause baby, there's one thing that you gotta know. By in an instant,

I Never Said I Was D.P. Angela, dwa utwory z płyty Further Complications, Jarvis Cocker z roku 2009. Najnowszy album, który wydał Jarvis, sygnowany jest nazwą Jarv Is 3, a zatytułowany jest Beyond the Pale. Płyta ukazała się przed 3 laty i jest chyba najbardziej taneczną, czy wręcz klubową momentami, jeśli chodzi o cały dorobek Jarvisa Cockera. Zresztą on zawsze interesował się muzyką taneczną i pojedyncze fragmenty ukazywały się już na płytach Pulp. Pojedyncze, taneczne czy klubowe utwory. Z Beyond the Pale, Must I Evolve i Am I Missing Something? Must I evolve? Yes, yes, yes, yes. Must I change? Must I develop? Yes, yes, yes, yes. Can I stay the same? No, no, no, no. Must I grow up? Yes, yes, yes, yes. Must I grow old? Yes, yes, yes, yes. Must I join in? Yes, yes, yes, yes. And do as I'm told? Yes, yes, yes, yes. Must I mature? Yes, yes, yes, yes. How come you're so sure? Must I evolve? Yes, yes. Must I endure? One dark night, there was a big bang. Maybe a small bang. Actually, more of a pop. But whatever it was,